राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्णा षष्ठी विक्रम संवत 2057 17 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 9:30 बजे पटना। राम राम राम राम पराकृत बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्रम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री उपादये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचरणोपमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशोद्घोषितवरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय भो नमः। श्रीगुरुचरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नए आदमी है जड़ता का महत्व कम हो, जड़ता का महत्व, रुपए पैसे का महत्व, मान आदि का महत्व जीवन में न रहे, ऐसी कोई बात याद आ जाए तो नए आदमी है। आपके मन में आती हो बात तो क्या बताऊं, क्या सुनाऊं को, आप भीतर गहरी बात हो गई, साधक की गहरी, साधक साधक करने में गहरी गहरी बात बाधा देते हो बताओ। नारायण नारायण नारायण नारायण देखो दो बातों का ख्याल रखो, दो बात है, एक चेतन एक जड़ है। इसमें गहरी बात है, ध्यान दे रहे आप लोग सुने, और उसमें शंका हो आप लिख लें और विचार के बाद में पूछें। चेतन विभाग है और जड़ विभाग है, दो विभाग है, और गीता में दो विभाग किया है, एक अलौकिक और एक लौकिक, दो विभाग किया गीता में। लोकेश में द्विविधा निष्ठा, दो निष्ठा लोक बताई, लोकेश में द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोता भयानक ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे नियोगी नाम द्वारो पुरुषो लोके क्षर साक्षर क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। मैं गीता के अनुसार बोलता हूं, गीता के अनुसार, इसे शंका आपकी हो सकती है, पर गीता में समझ रहा है जिसको मैंने कह दिया लोग है। अरे उत्तम पुरुष तो अन्य द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर साक्षर क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। उत्तम पुरुष तो अन्य उस अन्य ने बताया है, तीन बातें, एक क्षर अक्षर और अन्य पुरुष उत्तम। उत्तम पुरुष है ईश्वर परमात्मा, परमात्मा की भक्ति है वो अलौकिक है, ज्ञान योग कर्म योग ये लौकिक है। गीता के अनुसार से खूब गहरा विचार करो, इस पर गहरा विचार करो। लोकेश में द्विधा निष्ठा क्षर अक्षर, क्षर नाशमान अक्षर अविनाशी चेतन और जड़, उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष अन्य है। त्रैमावेश विभर्ति तीनों लोकों में परिवर्तन करके और सबका भरण पोषण करता है वो उत्तम जो लोक त्रैमाश्वर ईश्वर, वो सबका भरण पोषण करना ईश्वर है। तो क्षण लक्षण दो अलग है, ईश्वर अलग है। सर्वानी भूतानी यस्मात् क्षरम अतीतो हम, मैं क्षर से अतीत हूँ, भगवान कहते हैं स्वयं। यस्मात् क्षरम अतीतो हम और अक्षरात भी से उत्तम, अक्षर से मैं उत्तम हूँ, अक्षर जीवात्मा उसे मैं उत्तम हूँ। अतो उसमें लोक पुरुषोत्तम, इस वास्ते लोक में वेद में मेरे को पुरुषोत्तम कहते हैं। लोक में हरेरी अटै का पुरुषोत्तम श्रद्धा काफी में, और वेद में पुरुषोक्त है, पुरुषोक्त वो पुरुषोक्त है। लोक में वेद में पुरुषोत्तम नाम से कह गया हूँ। यो माँ मेरे को जनाती पुरुषोत्तम, जो मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, सर्वेद भरतिमाम सर्वभाव सर्वभाव से मेरे भजन करता है। अस्मात् क्षरम अतीत हम, अक्षर अवश्य उत्तम उत्तम पुरुषोत्तम लोग जानाती पुरुषोत्तम स सर्वित। भक्ति को सर्वविद बताया है, सर्वविद ज्ञान मार्ग में नहीं बताया है। कहीं भी गीता में ज्ञान मार्ग में पुरुषोत्तम नहीं बताया है, भक्ति में बताया है। ये बात विलक्षण है गीता की। हरिर यथे क्या पुरुषोत्तम स्मृता है, हरिर यथे लोक में यो मा में मशोलो जानाति पुरुषोत्तम सर्वित भजति माम सर्वभावेन भारत सर्वभावेन माम भजति। यदि गुह्यतम शास्त्र, ये गुह्यतम शास्त्र है। ऐसे शास्त्र पद भी इस पंद्रह अध्याय के सिवाय किसी अध्याय को भगवान ने नहीं दी है। पंद्रह अध्याय तो उत्तरोत्तम अध्याय है, ऐसी उपमा किसी ने दी है। और तो उसमें लोग पुरुषोत्तम है, इस वाले लोग में भेद पुरुषोत्तम। तो भगवान की बात अलक्षण है, विलक्षण है। भक्ति की बात अलौक है और ज्ञान मार्ग कर्म योग ये लोग है। ये एक बात गीता की विलक्षण बात है, गहरी बात है, ये जाननी चाहिए सब काल गीता में। तो भक्ति की बात है वो विलक्षण बात बताइए। भक्ति में साधन भी भक्ति है, साध्य भी भक्ति है। भक्ति साधन भक्ति है, नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासिम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ लक्षण भक्ति। ये नौ लक्षण वाली भक्ति, ये भक्ति है साधन भक्ति, और साध्य भक्ति है प्रेम लक्षणा, जो ज्ञान के बाद बताई है अठारह अध्याय में। यो महामाते पुरुषोत्तम बिंबभूत प्रसन्न आत्मा, अठारह बिंबभूत प्रसन्न आत्मा न शोचते न कांक्षते समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। और भक्तिया माम भी जानाते यावान निरसाश्वित है, जैसा मैं हूँ जितने प्रकार का हूँ। यावान निरसाश्वित तत्व था तो महान तत्व ज्ञातवा विशेषता नाम फिर फिर प्रवेश होता है। तो भक्ति को विशेष बताया, भक्ति को ये बात गीता में सब बताई सब, और भक्त को ही सर्वोत्तम बताया है। और भक्त ही सबसे सबसे श्रेष्ठ जानकार है, ये इसकी महिमा ज्यादा बताई है। तो क्योंकि भगवात्मा परमात्मा है, उसी का अंश है जीवात्मा, जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप है सच्चिदानंद घन, वो है ब्रह्म स्वरूप। वो परमात्मा को प्राप्त होता है, परमात्मा को प्राप्त हो गया जीवात्मा तो ब्रह्म हो गया, परमात्मा प्राप्त होगा। तो निर्गुण निराकार का नाम ब्रह्म है, सुगुण साकार का नाम पुरुषोत्तम परमात्मा है। ये बात भगवत गीता में कही है, ये संक्षेप से गीता का परिचय है। मैंने जैसा समझा है वैसा ठेका नहीं लेता हूँ, परंतु गीता में ऐसी बात कही है वो बात कहता हूँ। ध्यान दे दो आप लोग सुने, और एक बात है विचित्र, कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग, जिसमें सबसे पहले ज्ञान योग, पीछे इसके बाद में कर्म योग और पीछे भक्ति योग, यही क्रम भागवत में है, यही क्रम गीता में है। गीता में सबसे पहले ज्ञान योग है, अशोचन अनुशोचस्तम प्रज्ञावादा से बाद से ज्ञान वैसे 30वें तक ज्ञान योग का वर्णन है। दूसरे अध्याय में ज्ञान योग का है, तीसरे अध्याय में कर्म योग का है, और फिर तीसरा चौथा दो अध्याय कर्म योग के विशेष है, पांचवा अध्याय में दोनों वर्ण है, ज्ञान योग का कर्म योग का दोनों का है, छठे अध्याय में ध्यान योग का वर्ण है, सातवें अध्याय से भक्ति योग का वर्णन होता है। ये भक्ति योग का वर्णन बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण। सातवा अध्याय है, बहुत विचित्र अध्याय है। सातवा और नौवा दो अध्याय भक्ति के विलक्षण है, और एक सर्वकर्मण्य सदावा 11 से 11 श्लोक है, 56 से 60 श्लोक भक्ति का वर्णन है, वो भक्ति का विवेचन है। ये गीता की खास खास बातें है। इस गीता में वह कर्मयोग की बात है, वो कर्मयोग की बात है, जड़ता को लेकर के, संसार को लेकर के है कर्मयोग की बात है, और पादा जीवात्मा को लेकर है ज्ञान योग की बात है, और भगवान को लेकर है भक्ति योग की बात है। इस तरह गीता विवेचन किया है, अच्छी तरह से विवेचन किया, बहुत प्रतिष्ठा। सातवा अध्याय में और कुछ विशेषता है, सातवा अध्याय में भगवान ने कहा है, मनुष्य आराम सहसु कष्ट श्रद्धे, मनुष्य हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, यत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में भी कष्ट माम तत्व कोई एक जानता है। यत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में भी मेरे को कोई एक ही जानता है, तो भगवान को जानने वाला सिद्ध पुरुषों में भी कोई एक ही होता है। शुद्ध पुरुषा में यदा सिद्धा नाम कष्ट में तत्व था ऐसा बता रहे, फिर अपरा प्रकृति मेरा बोधला यही हो, ऐसा अपरा प्रकृति अपरा परा प्रकृति जीव भूता महाधार्य जगत जो जगत को धारण कर रखा है, और उत्तम पुरुष आ गए, उत्तम पुरुष मैं हुआ, वो अपना पढ़न किया भगवान ने। सातवा अध्याय बहुत विधिक्षणता से, इस तरह से गीता का परिचय है। आप खूब ध्यान देकर पढ़े सुने तो कर्मयोग सबसे पहले शास्त्रों का विवेचन किया जाए तो शास्त्रों में कर्मयोग पहले है, पीछे ज्ञान योग और पीछे भक्ति योग है, और ज्ञान योग और भक्ति योग है। और गीता में शंकराचार्य की बात है, पहले कर्मयोग, कर्मयोग के बाद में भक्ति योग है, भक्ति योग के बाद में ज्ञान योग है। रामाचार्य के मत में पहले कर्म योग है, पीछे भक्ति योग है। ये आचार्यों का मतभेद है, ये आचार्यों की खास खास मत है, खास। एक और बात है विलक्षण, जड़ता को लेकर के, संसार को लेकर कर्म योग है, चेतन आत्मा को लेकर ज्ञान योग है, और परमात्मा लेकर भक्ति योग है। ये यश भाई गहरे उतर के विचार किया जाए तो गीता में ऐसी बात आती है। इस वास्ते लोकेश में द्विधा निष्ठा, असल लोकेश में लोग दो निष्ठा है, ज्ञान योग निष्ठा कर कर्म योग नाम उत्तम पुरुष तो अन्य, ये ग्रहण अन्य है, ऐसा विजन आया है। तो ऐसा भक्ति की प्रधानता है, रामानुजाचार्य महाराज भक्ति की प्रधानता है, शंकराचार्य महाराज ज्ञान योग की प्रधानता है, कर्मयोग की प्रधानता वाले ऐसे आचार्य नहीं है जैसे रामानुजाचार्य है, जैसे शंकराचार्य है, ऐसे आचार्य नहीं है। तिलक महाराज की बात विशेष है, उन्होंने कर्मयोग को शास्त्र माना है, कर्मयोग शास्त्र माना गीता को, कर्मयोग को मुख्य माना है, ऐसे आचार्य मत है। अब सबसे उत्तम भक्ति योग बताया है, भक्ति योग में जितनी महिमा कही है, जितनी ज्ञान योग में महिमा नहीं आई है, कर्मयोग में महिमा नहीं आई है। भक्ति योग होता है वासुदेव सर्वगति समात्मा सुदुर्लभा, ये भक्ति योग है। और अनन्य चेता सतंग योग स्मृति से तस्याम सुलभा, भगवान ने अपने को 8वें अध्याय में 14 श्लोक में अपने को दुर्लभ बताया है, मार समात्मा और अपने को सुलभ बताया है। अनन्य चेता सतंग योग स्मृति से तस्याम सुलभा, ऐश्वर्य पद एक बार है गीता भर में 18 अध्याय में, उसमें महात्मा को दुर्लभ बताया, सर्वमात्मा से दुर्लभ है, परमात्म तत्व को जानने वालों में भक्तियों को जानने वाला ऐसा महात्मा दुर्लभ है। अरे अपने भगवान ने बताया मैं सुनो, अन्य चेता सतंग योग स्मृति तसे हम सुलभ भगवान है, सुलभ महात्मा दुर्लभ क्यों कहे मन हरि को मन जन हरिजन को हरिजन दुर्लभ हो रहे हरि हेरिया सब जगह मिले, हरि हेरिया हरि को ढूंढे तो सब जगह मिले, और हरिजन कहीं आपको भगवान का भक्त कहीं एक मिलेगा, हरिजन मिलेगा भगवान को ढूंढे तो भगवान सब जगह मिलेगा, कोई सुई की इन्हीं के लिए इतना भी जगह खाली नहीं है परमात्मा से, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। उस तरफ वृत्ति लोगों की नहीं है, वृत्ति भोगों की तरफ है, संग्रह की तरफ है। लोगों की वृत्ति दो बात में है, एक दो रुपया पैसे इकट्ठा करना, एक भोग भोगना, इसको भगवान ने बाधक बताया है। परमात्मा की प्रार्थना है दूसरे अध्याय में समाधि भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, जो भोग में आसक्त है और ऐश्वर्य में आसक्त है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम ऐश्वर्य नाम संग्रह नाम रुपया आदि, और भोग भोगना शब्द स्पर्श रूप सुगंध विषय मान बढ़ाई साधन आदर सत्कार वाह वाह, ये 7 विषय है, 5 विषय है, 1 मान है, 1 बढ़ाई है, ये 7 विषयों में ज्यादा लोग लगे हुए हैं। अरे भोग और ऐश्वर्य में लोग हैं, जनता सबके शब्दों में लगी हुई, भोग और ऐश्वर्य में संग्रह रुपयों का संग्रह करना और भोग भोगना इसमें लगे हैं। अरे भोग भोगने में समय लगे हुए हैं, उनके व्यवसाय तो मध्य होते नहीं। 41 से 44 तक 4 श्लोकों का प्रकरण है दूसरे अध्याय में, आप देखे इसको विचार करके, तो भोगेश्वरी प्रसन्न भोग में ऐश्वर्य में आसक्त है। व्यवसाय बुद्धि रेख है, निश्चय की बुद्धि एक होती है, परंतु भोग और आश्रय में आसक्त है उनकी निश्चय बुद्धि होती ही नहीं। भोग और ऐश्वर्य ऊंचा उठेगा तब बुद्धि होगी वो व्यवसाय का, तो भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रचा तया करके पुष्पित वाणी या मैं हूँ पुष्पिता वाणी पुष्पित वाणी से उस चित्त मरा गया है। ऐसे आदमी भोगों में ऐसे लगे हुए मनो भोगों का भोगना और संग्रह करना, प्राय लोग उसी में लगे, सब लोग लग रहे हैं, साधु भी लग रहे हैं, वृद्ध भी लग रहे हैं, भाई भी लग रहे हैं, बहनों में लग रही है, प्राय दो ही बातों में आ सकते हैं, बस रुपया इकट्ठा करना और भोग भोगना, दो शोक से उठते ही नहीं। दो में आसक्ति वाला भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे व्यवसाय का निश्चय बुद्धि परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसी निश्चय बुद्धि पैदा ही नहीं होती हुई, निश्चय बिना उसको प्राप्त कैसे करेंगे। भोग और ऐश्वर्य में नहीं हुए हैं, बस रुपया इकट्ठा करना और भोग भोगना। साधुओं का भी यही विचार हो गया, युवतों का भी यही है, भाइयों का भी यही है, बहनों का भी यही है, गृह आश्रम में भी यही है, साधु आश्रम में भी यही है, भोग और ऐश्वर्य ज्यादा, भोग भोगना ऐश्वर्य करना, ऐश्वर्य इकट्ठा करना पदार्थ, मकान बनाना बढ़िया बढ़िया मकान बनाना, बढ़िया भोग सामग्री इकट्ठा करना और रुपया इकट्ठा करना, रुपयों की विशेषता है। साधुओं के भोगों के भोगने में मुख्यता नहीं दिखती है, परंतु भीतर में भोगों की आसक्ति है और संग्रह की आसक्ति बहुत ज्यादा है, रुपया बढ़िया, समय करना, मकान बढ़िया बनाना, अच्छे अच्छे मकान बनाना, इनमें लगे हुए हैं। संपूर्ण लोगों की आसक्ति भोग और रोशनी में, इनसे ऊंचे ऊंचे तो परमात्मा की प्राप्ति हो, इनसे ऊंचे ऊंचा दिखता नहीं। आजकल साधकों का भी बहुत कम हो गया। पहले जमाने में साधक थे, कल्याण में ले आते थे साधकों के, वो वही ले गए, बहुत कम आते, बहुत ऐसे पुरुष कम रह गए। विद्वत्ता भी बहुत कम रह गई, विद्वत्ता के लिए थे, विद्वत्ता भी कम रह गई। कल्याण में मुख्यता साधुओं की थे, विद्वत्ता की नहीं थे, ऐसी बात है। और वो विद्वत्ता भी आज नहीं है, वो भी नहीं। लोगों को भी ठीक बनाने वाले भी कम दिखते हैं, जो भी आचार्य पास है, शास्त्री पास है, आचार्य पास है, निसंदेह लघु होते नहीं पढ़ा सकते, बहुत कम है ऐसे जो ठीक तरह से जानने वाले हो, ऐसे विद्वान बहुत कम रह गए। संसार में बहुत आग्रह दो ही बात में, जो विद्वान है वे विद्वान भी पैसे के वश में, विद्या का इतना आदर नहीं है जितना आदर पैसों का है। अच्छे पढ़े लिखे हैं आज के जमाने में भी, अच्छे पढ़े लिखे संस्कृति अच्छे विद्वान मेरे मेरे आदर है जिनका, पर वे भी लगे हुए पैसों में। पैसा इकट्ठा करना ये बात है, विद्या इतनी पढ़ी हुई होने पर भी, विद्वत्ता होते हुए भी पैसों की तरफ आग्रह ज्यादा है। सब जगह यही बात है, प्राय करके देखने बात यह है, पैसों की और भोगों की आसक्ति, ये भोग और ईश्वरी आसक्त है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि इनकी आसक्ति जरूरत नहीं है। एक मार्मिक बात बताता हूं, पैसे और भोग ये दोनों प्रायद की प्रधानता है, और धर्म का अनुष्ठान और आध्यात्म उन्नति ये वर्तमान का है। एक वर्तमान का चाहे एक पूर्व का जन्म का है, तो भोग ऐश्वर्य है ये पूर्व जन्म के संबंध रखते हैं। आप उद्योग भी करोगे, तत्परता से लग भी जाओगे, रुपये भी कमाओगे, लखपति हो जाए हाथ की बात नहीं है। प्रभु साथ में देव तीन बात है, एक चाहना, एक परिश्रम और एक प्रारब्ध, तीन मिलती है तब मेरी ऐश्वर्य आदि प्राप्त होता है। और परमात्मा की प्राप्ति केवल चाहना, ये प्रारब्ध का काम नहीं है, कर्मों का काम नहीं है, कर्मों का फल नहीं है, कर्मों का फल ऐश्वर्य भोग है। परमात्मा की प्राप्ति क्यों चाहना, भगवान शरण सबसे सस्ते, रुपया से सस्ते, भोगों से सस्ते, क्यों चाहना, केवल विदेश चाहना हो चाहना मुख्य है। अरे मैं तीन बातें मुख्य है, चाहना भी हो और उद्योग भी किया जाए, प्रार्थ भी साथ हो, उसमें प्रार्थ मुख्य है। भोग ऐश्वर्य प्राप्ति करने में भोग प्रार्थ मुख्य है, प्रवृत्ति मुख्यता है, उस पर तो ये काम दिया है। और ज्ञान की मुख्यता है वो साधन में, वैराग्य की मुख्यता है साधन में, और भोग और ऐसे में लगे हुए वैराग्य है नहीं, ये दशा आज की हो रही है। एक कहानी सुना है, एक वैद्य थे, कहानी साधारण है तत्व समझने के लिए बड़ी सहायक है। वैद्य थे, उस वैद्य के पास में रोगी पहुंचा, तो पेट का रोगी है, आंख का रोगी है, पेट का और आंख का, आंख में पीड़ा हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, पासे वैद्य के पास। वैद्य को कहा, महाराज हमारे बड़ी पीड़ा हो रही है पेट में, सुनाया देखा विचार किया, पेट देखा, आंख देखी, ठीक देखा। इतने में दूसरा आदमी आया, वो कहे महाराज पेट में बहुत पीड़ा हो रही है, आंख में पीड़ा हो रही है। वैद्य जी ने क्या बात है भाई, एक ही बीमारी हुई सब जगह, तो एक ही बीमारी ज्यादा है आंख पेट की। तो पेट की बीमारी के लिए उन्होंने कृपा करके सूर्ण दिया, उस सूर्ण के तुम पानी में डाल देना, आज से पानी का सटांग दो सटांग पानी रह जाए तब निचोड़ करके वो खाड़ा पी लो, ये पेट के लिए ठीक हो जाएगा। और अंजन है वो दिया आंख के लिए, सोते समय आंख में अंजन आंच करके थोड़ी देर ऐसे ऐसे आंख करना, पानी से पानी निकलेगा और फिर चुपचाप सो जाना, आंख से फिर परिश्रम मत करना, ठीक हो जाएगी। दोनों पुड़िया दे दी, दोनों को ही दे दी दोनों पुड़िया, और ठीक बता जल्द से करो तुम्हारे काम ठीक हो जाएगी, फिर ठीक हो जाएगा। घर पर गए जा करके आंख की पीड़ा वाले ने अंजन था वो आंज लिया और वो काटा करके वो पी लिया। दूसरे ने किया तो वैसे ही पुड़िया बदल दी, आंख के पुड़िया को डाला दिया पानी में, उकाड़ करके छान कर पानी पी लिया। और वो सोन था बड़ा बड़ा, वो थोड़ा सा डाल दिया आंख में, आंख में इतनी सी ऐसे खटे, आंख में थोड़ा सा डाल दिया, अब दोनों पीड़े बन गई। आंख का अंजन था वो कुछ ठंडा शांति करने वाला, गर्मी शांति करने वाला, उनसे बढ़ गई वायु पेट में हो गया दर्द ज्यादा। और आग में डाला सूर्ण, ऐसे ही फूस पड़ जाए तो मुश्किल हो जाए, दूखती आग में कोई फूस डाल दे कहीं दशा हो, दोनों पीड़ा बढ़ गई। दोनों पीड़ा बढ़ गई तो गाड़ी देना वैद्य को, तुम्हारा बाप तो अपनी मौत से मरा, मैंने मारा नहीं, मेरे साथ क्या बैर किया, जो मेरे मूर्ति पुड़िया देती, अरे दवाई देता नहीं, कम हो जाता कम बंद हो। दोनों पीड़ा बढ़ गई हमारी, पेट की पीड़ा भी बढ़ गई, आंख की पीड़ा भी बढ़ गई, हम क्या करें। तो सुबह जल्दी पहुंचा हो, पेट की आंख की पीड़ा हुआ, दवाई खाना खुला हुआ से पहले जा पहुंचा, दवाई घर आया, आदमी आया, दवा खाना खोला, वैद्य जी आए, पूछा क्या ढंग है, क्या ढंग है, क्या हुआ तो बताओ सही, तो तुमने किया वो हुआ और क्या हुआ। अब पूछते मेरे सो तो क्या हुआ, क्या सब तुमने, हमारे पेट की पीड़ा बढ़ गई, आंख की पीड़ा बढ़ गई, दोनों पीड़ा बढ़ गई। अरे कम से कम पीड़ा न बढ़े तो भी ठीक है, परंतु पीड़ा बढ़ गई। मैं दूसरा आपके हमारा आराम है, एक दस्त लगी और आंख की पीड़ा भी ठीक है, दस्त लगी साफ होगी, गर्मी निकल गई और आंख भी ठीक है। देखो ये पैसे वाला थे, ये पैसे वाला आदमी जिसको दवाई देने ठीक, मैं पैसे वाला हूँ नहीं, मेरे को दी ऐसी बात, ऐसे तुम्हारा पक्ष बात है। वैद्य जी ने शांति से पूछा, बताओ तो कैसे किया, कैसे किया, कैसे किया, मेरे को पूछते कैसे किया, तूने कहा कैसे किया और कैसे किया। वह पूरी लगी, वह पूरी बची हुई थी आंख में अटे नहीं हुई, इतनी सात सौ में तोड़ गई पूड़िया, एक बार पकड़े ये तो, ये तो नाली आंख में, अरे वो दूसरी कहा, दूसरा पानी दार पी गया। बोलो कहते काम तो उल्टा तुमने किया, उदाहरण देता है मेरे को निकालो ऐसे, लाख हमारी निंदा करता है कि तुमने खराब किया, हमने क्या खराब किया, पुड़िया तुम ठीक उल्टी थी तुमने, और उदाहरण देते मेरे को, आंख की दवाई तो पेट में पी ली और पेट की दवाई आंख में डाल दी, तो दोनों खराब हो गई। अब दोनों पुड़िया मतलब हैदान हो गए, और ठीक किया उसको ठीक दे दी। अब ये दो बीमारी है हम लोगों के, हम लोग जितने हैं, एक आंख की बीमारी है, एक पेट की बीमारी, एक पेट की बीमारी सबके, हमारा पेट का उन्होंने कुछ नहीं, पेट का उन्होंने इस दुनिया में एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण प्राणी पेश दिगंतर हो जावे। दीन भये पर धन में जाकर सेवा कर कर मर जावे। जिसने दिया है वो ही भरेगा, मानो पेट की पीड़ा को शांत करने के देश में विदेश में जगह जगह गांव में छोटे गाँव में कुतुबाना बना ली, किसी तरह से पैसा पैदा हुए, हार पैसा हाय पेट की पीड़ा, ये बड़ी भारी पेट की पीड़ा है। इनमें लोग सब माल तबाह हो रहे, राम की पीड़ा, इस दुनिया में एक असंभव मैंने देखा बहुत बड़ा, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूँ मैं, कहाँ से आया मैं, कौन हूँ कहाँ से आया हूँ, किस दिशा को जाना मुझको, दिल को देख मैं ललचाया, कौन मालिक है इस दुनिया के, किसने रची है यह माया, ये आंख बिड़ा, मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ कहाँ जाना है, कौन मालिक है इसका, संसार क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, ये आंख पीड़ा पता नहीं लगा। अब आंख की पीड़ा है उसमें नहीं पेट ही रहा, उद्योग जितना परिश्रम करना है वो सब भोगों के लिए, ऐसे संग्रह के लिए, रुपयों के लिए, पारमार्थिक बातें करता है, सत्संग करना है, कथा कहनी है, पारमार्थिक बातें करनी है, पर भीतर में आसान है रुपया कैसे मिले, अर्थव्यवस्था कैसे मिले, कथा बढ़िया हुई जिसमें 5-10 हजार रुपया आ गया, जब बढ़िया हुई और परमात्मा की प्राप्ति भी कहा भी नहीं, व्याख्या देने पारमार्थिक रुपयों पर, तो ये क्या हुआ, ये उद्योग करता है, उद्योग उद्योग रूपी पुड़िया थी आंख की, आंख की, आंख के लिए उद्योग करो, मैं क्या हूँ, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा कैसे मिले, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तो आंख ठीक हो जाए। मैं आंख की पूजा ले रही पेट में, रात दिन उद्योग करते हैं, भागते हैं रात दिन, क्या करें, पेट नहीं भरता है, पेट नहीं भरता है, पेट कहाँ है, लाखों रुपया गया, करोड़ों रुपया गया, अरबों रुपया गया, तो रुपया कमाना, रुपया कमाना। कलकत्ते में एक धनी आदमी से मैंने पूछा कि तुम जो रुपया कमाते हो क्या करोगे, रुपयों का क्या करोगे, तुम घर वाले सबके सब बैठे बैठे खाओ तो 2-3-4 पीढ़ी तक तुम्हारे पैसों का काम अंत नहीं आएगा, इतने पैसे पास पास है, फिर कहते पैसे कमाओ पैसे कमाओ क्या करोगे। तो उसे सच्ची बात कही, स्वामी जी इसका उत्तर हमारे पास नहीं, हमारे धोनी है कि पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा, और सब लोग कहते पैसा कमाओ पैसा कमाओ, पैसों में से जो मूल पैसा है करोड़ रुपया, जो मूल खर्च नहीं हो, मूल में 2000-4000 रुपया भी खर्च हो जाए तो पिता कहते हैं कि मूर्ख हो तुम, मूल में खर्च करते हो, मैं लिखो मनुष्य रह लायक हो मूल में खर्च करते हो, तो मूल के तू भी लगाओगे क्या करेगा, मूल का मूल में खर्च हो जाए तो मालूम होता है मन कर्ज हो गया हमारे ऊपर, लाख रुपया था मूल में, करोड़ रुपया मन 2-3 लाख में लगा दिया तो गजब हो गया, मूल खेल दिया, मूल तो बढ़ना चाहिए प्रत्येक वर्ष में, बढ़ना चाहिए 1-2 लाख-5 लाख मूल बढ़ना चाहिए, मूल में खर्च करते हो महान मूल होते हैं। आपसे पूछो क्या करोगे, मूल में तो खर्च करना नहीं, मूल में तो खर्च करते तो आप मात होता है कर्जा हो गया बाहर पर, तो क्या करोगे इसका जवाब बताओ, आप बताओ सब। और आपकी तो ख्याल थी, मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ कहाँ जाना है, कौन मालिक है, तत्व क्या है, परमात्मा कैसे है, आत्मा क्या है, जगत जीव परात्मा राम, जगत और जीव और परमात्मा, इन तीनों बातों को जानने का कोई उपाय नहीं। जगत क्या चीज है, ईश्वर क्या चीज है, जीव क्या चीज है, कैसे बंधन में पड़ा है, कैसे ऐसी मुक्ति हो, कैसे कल्याण हो, ये विचार थे। ये पुड़िया ले रही उद्योग, इसलिए है उद्योग। रुपये पैसे में है प्रारब्ध, तो प्रारब्ध है वो तो मिलेगा, उतना ही मिलेगा। आप रात दिन भागोगे तो पैसा मिलेगा नहीं। क्या भागवाने से लखपति हो गए? आप विचार करो, जो रात दिन पैसा मिलेगा, आए पैसा, आए पैसा, आए पैसा, आए पैसा, रात दिन लगे, क्या लखपति हो गए? ये भैया उल्टी पुड़िया ले ली उल्टी। उद्योग करना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तत्व क्या है इस बात को हम समझें, विचार करें, सत्संग करें, गहरे पुस्तकों को समझें, रामायण और गीता को समझें, सर्व सर्व शुद्ध ग्रंथ, इन ग्रंथों को जानते नहीं। गीता का पता नहीं, रामायण की आदि का पता नहीं, रात दिन हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। गाँव में भाषा नहीं समझते, जानते नहीं। वहां पे आपकी दुकान, मारवाड़ी की दुकान, मारवाड़ी लोग तेज है सब में, आप लोग बड़े तेज हो। गाँव में दुकान कष्ट से लेके दुकान कर ली, कमा लिया। आंख की पुड़िया ली, आंख गए, आंख की पुड़िया ले ली पेट में, पेट था प्रारूढ़। आपको जो मिलेगा प्रारूढ़ मुख्यता रहेगी। एक प्रारब्ध नहीं, एक दो पुड़िया है, एक प्रारब्ध है, एक उद्योग है। प्रारब्ध था पेट में लेने का, प्रारब्ध वो प्रारब्ध गया। भगवान का भजन नहीं करते, महाराज भजन लिखा नहीं, भगवान ने लिखा नहीं भजन, भगवान भागवत में भजन है ही नहीं, हमारे भजन होता ही नहीं, भजन लिखा नहीं। अरे भजन लिखा हुआ नहीं होता, भजन करने का है। ये पुड़िया करने की, उद्योग करने की है। तो भजन लिखा नहीं, भजन कर दिए, रात दिन लग रहे पेट में, बस पैसा कमाओ, पेट पेट ऊंधी पुड़िया ले ली। अब रोग बढ़ गया, दोनों घर का खर्चा बढ़ गया, तरह तरह की चीज है। अब खर्चे के बीच में आपको आश्चर्य होगा, मैं जो पढ़ा हूं ना वर्णमाला पढ़ी, तो बता देता हूं, संकोच तो होता मैं कह देता हूँ, श्री राम जी ये लिखा पहले। हमारे को पढ़ा पाठे में बताया श्री राम जी, ये लिख गया छोड़ा, श्री राम जी, श्री राम जी, ये ठीक हो गया, पढ़ने लग गया। इसके बाद में वर्णमाला पढ़ी, इसके बाद में वर्णमाला पढ़ी, पहले श्री राम जी ही बजाला। और कैसे पड़ी, पाठ जाता उस पाठे पर सफेद मिट्टी में नहीं, वो लेग पानी डाल कर साफ कर दी, वो सूख गई, तब ईटा कस कर फोक की लकड़ी उसे लिख दिया। उस पाठे पर दो तीन चार पेज पढ़ लिया, हम भी पढ़ दिया, हमारे पहले वाले पढ़ लिया, हमारे बाद वाले पढ़ लिया, एक पाठी में पढ़ेंगे, पूछते कोई बात नहीं। श्री राम जी सबसे पहले, फिर पढ़ा, पढ़ते पढ़ते फिर आया, रा रा री री रू रू रे री रू, रा रा रा राम जी, जा जा जी जी जी, पिछले ज्ञान हुआ राम जी। श्री का ज्ञान भी बहुत देर से हुआ, फिर शहर से मिला हुआ है एक श्री है, ये ज्ञान बहुत देर से हुआ। लेकिन सबसे पहले, सबसे पहले श्री राम जी ये पढ़ा, उसके बाद में लिखा। आज वाले विद्यार्थियों, कोई विद्यार्थी पढ़ने वाला मैंने बताओ, कोई एक दो चार विद्यार्थी पढ़ाओ जिसने श्री राम जी लिखा हो, बताओ, आप बताओ। इतने बैठे भाई, मैं तो बहुत पढ़े हुए, किसी ने लिखा हो तो बताओ। तो महाराज आप पेट की पीड़ा है इसमें राधे लगे हुए, और आखिरी पीड़ा तुम तो देखो क्या हो, आप क्या हो, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे मिलते हैं, उसकी प्राप्ति कैसे हो, चटाई, ये पाठ, ये आरंभ का पाठ है। हमने जंग पड़ी ए बी सी डी एफ जी एस आई एम एल ओ पी क्यू आर टी, ये नहीं पता पढ़ी, और सी एच कैट ये पहला पाठ हमारी पढ़ाई में पहला पाठ है ये सी एच कैट कैटमन बिल्ली आर टी रेट रेटमन सुटी मैट मैट मचटाई, ये पहला पाठ अंग्रेजी का मैंने पढ़ा हुआ है, अंग्रेजी मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं, जानता नहीं, अक्षर ज्ञान है, छोटी है भी शरीर बड़ी है भी शरीर अच्छा पेगी हाथ भी है अक्षर देते ऐसा मैंने काम किया, अब अंग्रेजी पढ़ा नहीं मैं जानता नहीं भाई, ये पहले पहले पढ़ाई थोड़ी थोड़ी सीख ऐसा सीखा ये पढ़ाई भाई। आज कितने आदमी है जो श्री राम जी लिखते हो, एक दो भी आप बता दो तो आप बहादुरी मानूंगा कि आपने बढ़िया काम किया, बताओ माइयों बताओ भाइयों बताओ कोई श्री राम जी का नाम नहीं बताओ, और एक पार्टी ऊपर खड़िया बट्टी घटती है बटी है ऊपर फोगड़ी लकड़ी लिख दिया, क्या खर्चा लगे परमा शरीर में, क्या खर्चा लगा, स्लेट भी नहीं, ये मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाई की है वर्णमाला स्पेशी की है, आप मूर्ख कहोगे मूर्ख बेसमझ है तो बेसमझ हुआ मेरी, हमें लगाओ करती थी सारी, कितना खर्चा लगा है, ये बात है भाई, तो आंख की पीड़ा तो आंख की तो दवाई लेनी पेट में, अरे पेट की लेनी आंख में, अब दोनों पीड़ा भाग गई, आंख में सूझता नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इस बात का समझ पड़ा, और पेट भी इतनी बढ़ गई तो लाखों रुपए ज्यादा करोड़ों रुपए हो जाए, अरबों रुपया हो जाए, तो रुपया कमाओ रुपया कमाओ, अरबों रुपया हो जाए पास पास में भी रुपया कमाओ, अरे मूल में खर्च नहीं करना, क्या करोगे मूल का खर्च तो करना नहीं, रुपया में खर्च बढ़िया है, रुपया बढ़िया नहीं है, बढ़िया खर्चा है वो खर्च तो करते नहीं, मूल चंद में खर्च कर, मूल मूल तो हजार दस हजार बीस हजार लाख दो लाख चार लाख वर्ष में तो चार लाख तो मूल में रखो ही, क्या कर रहे हो तुम, अब क्या करोगे बताओ, तेरी का क्या करोगे, मूल तो खर्च कर सकते नहीं आप, मूल का खर्च हो तो मालूम होता कर्जा हो गया, हमने कोई कर्जा लिया जैसी बात, बड़ी बुरी खटकती है कि मूल धन मूल धन खर्च, तो मूल का क्या करोगे, इनका उत्तर बताओ, क्या बताओ मूल धन क्या करोगे, शांति चाहते हो शांति कैसे मिले, आंख की तो पेट में पेट की आंख में दवाई ले ली उल्टी, अब दोनों बढ़ गई, पढ़ाई की कितनी बढ़िया हो गई, छोटे मामूली घर का आदमी पढ़ाई कर नहीं सकता, खर्चा लगे बहुत, हमारा खर्चा कुछ नहीं, पार्टी वे पार्टी में दो तीन पीने पड़ जाए चार पांच रुपए, हमारे पीछे वाले पीर पहले वाले ही हर पार्टियां वो कहूंगी बताओ, अब शांति चाहते हो सुख चाहते हो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो उल्टी पलटी पहिया मत लो, अन्नदाता उद्योग करो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तत्व की प्राप्ति के लिए विचार करो, वो करते नहीं, रात दिन हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, छोटे छोटे बालकों को खुलना चाहिए, खाने के लिए चाहिए, तो गोदी में है वो पैसा दिया जाए, पैसा दिया जाए, उसकी ऐसी भीतर बैठ गई कि पैसा सबसे भूख है और पैसा सबसे रद्दी, सबसे रद्दी चीज है तो पैसा है। आप वहां से क्या बोलता है, पागल है आप, पागल क्यों हो गए, पैसा सबसे बढ़िया, पैसा आए, पैसा आए, पैसा सोने की गंगोरी में पैसा दे रहे, चीज मिली, खाने की मिलगी, कोई खेलने की मिलगी, पैसा दे मिली, पैसा बढ़िया है। ऐसी भीतर में बैठी है बात, बालक पर से लेकर के बैठा पैसा से पैसा पैसा पैसा सबके भीतर बसी है। साधुओं में यही बैठी है, वृद्धों में यही बैठी है, यार पैसा पैसा खुद काम आता ही नहीं। मैंने कल ही बताया था, आज फिर बता दूं, चांदी रूपा और सोना और रतन हीरा पन्ना लाल मोती इन सब का सबूत बना दो, बड़ा सबूत बैठा दो, और आंगर जल कपड़ा बंद कर दो, आंगर जल कपड़ा नहीं रहेंगे। और मेरे कह देगा तुमने ये करेगा, पैसा दिखाएंगे नहीं, अन्न देंगे, जल दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, मकान दे देंगे, रहने के लिए चार बेत, और पैसा दिखाएंगे नहीं, गिल्टी का पैसा भी दिखाएंगे नहीं, तो क्या मैं मर जाऊंगा, अरे रुपया आए तो दे दिया सभी जी जाएगा अन्न जल के बिना। बुद्धि में पैसा ही कीमती है, ये बात जची हुई है, अन्य कीमती नहीं है। गायों के लिए ढीले लगे थे, बड़े बड़े बारगा लगी थी बागरा, वो नहीं है पैसे पैसे, हाँ पैसा पैसा, कार पड़ गया गायों मरे, महाराज वर्षा हुई वहां भी घास नहीं हुआ, अब गायों को मरे अब जीवा कहां से, घास का संग्रह नहीं है, घास बागरों बागरों मैंने देखी है वर्षों का, वो संग्रह है ही नहीं, बस पैसा बटे पैसा, पैसा बटे आए, पैसा बटे पैसा, कपड़ा नहीं है, घास नहीं है, पैसा बटे पैसा दे दे पैसा उनको, अब पैसा संग्रह क्या करें, क्या पैसा गाय खाएगी, क्या पैसा आप खाओगे, पैसा खाने में काम आया नहीं, पहनने में काम आया नहीं, बिछाने में काम आया नहीं, ओढ़ने में काम आवे नहीं, क्या हो पैसा, पैसा दे करके चीज ले लो तो चीज काम आ, तो खर्च बढ़िया हुआ, पैसा बढ़िया है खर्च बढ़िया है, बढ़िया है खर्च पैसा हो तो, खर्च सब चीज मिलती है, आपका ही उपकार हो लोगों में अन्न मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, सब चीज मिलेगी, खर्च तो करते नहीं, संग्रह कर रहे, संग्रह संग्रह संग्रह संग्रह क्या कमाया, आप विचार करो, कृपा करो, कृपा नाथ थोड़ा सोचो, पैसा संग्रह करके क्या करोगे, दुनिया ही जैसी है, लाखों रुपए होगा, करोड़ों रुपए हो गया, करोड़ों में तो लाख दस लाख बीस लाख तो हर एक वर्ष में जमा करना ही चाहिए, करोड़ों बढ़िया है पास में, एक ब्याज में लगा दो, एक व्यापार में लगा दो, दो नंबर का पैसा खाने में, कपड़ा और खाने में दो नंबर का पैसा, छाने छिपाओ झूठ कपट जालसाजी बेईमानी से किया, वो पैसा तो खाने में काम आ गया, और असली सच्चे सच्चा है वो पैसा व्यापार में है कि नहीं, ऐसा बताओ बताओ, तो तुम्हारी बुद्धि ठीक हो गई, बेईमानी का पैसा खाओ, सच्चा ईमानदारी का पैसा नहीं, ईमानदारी का सच्चा पैसा व्यापार में, व्यापार में खाने में बस झूठ कपट का बेईमानी का ठगी का धोखेबाजी का विश्वासघात का पैसा है वो खावेंगे तो बुद्धि सोचोगी, ऐसा क्या हो रही है ये सोचते नहीं, विचार करते ही नहीं, मेरी बात झूठ हो तो बोलो, खड़े हो जाओ कह दो झूठ काटो, हमारी बात तो काटो, पैसों का करो क्या, अच्छे काम में पैसा लगा नहीं सकते, अब एक गाय मर गई, भूखा मर गए मर गई, पहला छप्पन काल था 100 वर्ष पहले, उस सपने में मनुष्य मर गए, मनुष्य मर गए 10-12 से अधिक गेहूं मिलता था, गेहूं पैसा पास में नहीं, अरे पैसा है तो नेवली पास है, नेवली भजोड़े मर गया आदमी, पाठा पाठा में ठाठा ठाठरिया, भूरता भूतोड़ा मरिया गुण भरिया, काको भाड़ी जो साथे द्रिकाटो, घर में काटो नहीं आटे रो घाटो, कमामो भाड़े जो साथे तोड़ो, तोड़ो तार नहीं फुलको रो फोड़ो, अब सपने जो सब अब के सपने में गाय बैठी बैठी बैठे शीत बड़े जोर से खाने में जरा घासती भूखो मरती ही बैठी बैठी वही मर ठंडी में। आप गांव में देखो घास ढेर लगा हुआ था ढेर, आज घास कहीं समय है नहीं, मकान बनाए हुए खराब मकान है, चाकू मकान है, जो कोठार बनाया कोठार लकड़ियों पड़ी है, कहीं मकान बना ले कोठार, पहले अन्न घालने के लिए इतना बड़ा थे, बड़े बड़े कोठार बना रहे थे, वे अन्न से भरे रहते हैं, आज अन्न का संग्रह नहीं, घास का संग्रह नहीं, जो कि आपके जीवन है, गायों का जीवन है, मनुष्यों का जीवन है, उसका संग्रह नहीं, रुपया संग्रह रुपया रुपया संग्रह रुपया रुपया खाओ खाओ ना खाओ खाता नहीं, क्या रुपया खाओगे, मैं तो बालक बना सुना वो रुपया खा गया, मेरा रुपया खा गया, रुपया कैसे खा गया भैया, आज से ज्यादा रुपया खा गया, हमारे रुपया खा गया, रुपया कैसे खा गया, पैसे पता लगा कि रुपया दिया जो दिया नहीं पीछा, फिर रुपया खा गया हमारा रुपया खा गया, ये बात हुई तो रुपया खा गया हमारा रुपया खा गया, रुपया खा गया रुपया खा गया, याद हमारे रुपया खा गया, रुपया खा गया, कहते हैं कि नहीं रुपया खा गया हमारे, इसमें खाने का अभाव है, खाने को बात है नहीं, रुपया खा गया, अब रुपया चीज है हमारे जो से मैं खा गया, तुझे खा गया रुपया खा गया, भले रुपये खा गया, 1000 रुपये खा गया, 1000 रुपये खा गया, रुपये खा गया, तो रुपया नहीं खा गया, बस बेचारे ने दिया नहीं, दिया तो ही दिया नहीं, रुपये खा गया, रुपये खा खाने में कम हो रुपया, अकल आए अकल आए अकल नहीं है, रुपये खाओ रुपया खाए जाओ बढ़िया लेवे देवे जी, लाख रुपया करोड़ रुपया ना करे देवो दिमाग से रोता रह गया, रुपया रुपया खा गया तो बोला कोई चादर ना देवे कोई दुआ ना देवे, रुपया खा गया रुपया खा गया, समझ में गो रोटी तो खा गया रुपये खा गया बड़ी आश्चर्य की बात है, तो ऐसी बात है भाई, ए दो बीमारियां है, एक पेट की बीमारी है आंख की बीमारी, आंख की बीमारी में उद्योग करो, विचार करो, पढ़ो, सत्संग करो, सोचो कि पता लगे क्या बात है, गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, सीधे सीधे ग्रंथों में क्या लिखा है, इसका विचार करते थे, वो विचार नहीं, उल्टी बीमारी है, उल्टी उल्टी पुड़िया ले ली, पेट में आंख में आंख में पेट में बीमारी बड़ी दोनों, कितना पढ़ाई में कितना खर्च पड़ गया, पढ़ाई में एक छोरे को पढ़ाई लगाया जाए कितना खर्च हो जाए। गरीब घर के आदमी पढ़ा नहीं सकते। हमारी पढ़ाई में हमारी पढ़ने वाला पढ़ने में क्या मजा है। खड़े मिट्टी नहीं पहुंचते ईटा बस लिया हाथ हमने पढ़ाई की है। हमने पढ़ाई की है। सबसे पहले श्री राम जी कोई भी पहले बताओ आप परमात्मा की प्राप्ति पहले परमात्मा ने श्री रामायण में आज कागज लिखते है प्रश्न लिखते है कागज लिख देंगे वो श्री राम नहीं है। श्री रामायण में नहीं है ओम नहीं राम नहीं एक बरात गई बरात तो बरात बहुत बड़ी बरात हुई बेंद गए बेंद को तो भूल गए बेंद को तो भूल गए बड़ा काम है उसको भूल हो जाए बड़ा काम है बेंद भूमि बात कहो को काम की रोटी कौन कर रहा है रोटी बेंद है ही नहीं जयराम जी ने सबसे भगवान में पहले याद करते हैं भगवान का स्मरण करो भगवान का चिंतन करो भगवान का नाम लो बेहद होने जान कहो उन काम की बेहद ही नहीं भगवान का नाम ही नहीं पत्र का पत्र लिखा पोथी की पोथी लिखोड़ी अच्छी अच्छी पोथी ऊपर भगवान का नाम नहीं भगवान का नाम नहीं पूछा भाई क्यों नहीं लिखा कहते कमेटी में पास हो गई कमेटी में फैल हो गया नाम नहीं निकला भगवान का नाम नहीं निकला नहीं था कमेटी में पास हो गया आराम दाम नहीं लिखा पुस्तक बहुत बढ़िया पुस्तक भगवान का नाम नहीं क्यों नहीं है मीटिंग में पास नहीं हुआ मीटिंग में फेल हो गया आप बता सकता हूँ मीटिंग में फेल हो गया कमेटी में सबने फेल कर दिया तो फेल हो गया भगवान का नाम नहीं श्री राम राम गणेश शिव श्री ओम श्री राम कमेटी में फैल कमेटी में सिद्ध हो गया सर काम अब कमेटी में सिद्ध भाई तो भगवान का नाम आवे कमेटी सिद्ध हो तो कमेटी नाम के साथ समुदाय सिद्ध करे तो भाई समुदाय में एक नाम नहीं लिख रहा भगवान का नाम नहीं लिख रहा मीटिंग में पास नहीं हुआ इस बार नाम नहीं लिखा जानते हो तो जानते हो जानते हैं हम जानते हैं हम बता सकते हैं उसे कान पूछा कान यही मिला फिर बैठी हुई बैठे में पास नहीं हुआ फैल कर नहीं नाम नाम नहीं मिला भगवान का नाम लिखना नहीं बैठे पास हुआ इस वजह से भगवान का नाम लिखा था अब बेटे में नाव भी पास फेल हो गया तो बेटे में वजन बड़ा पास होगा पर बड़ा सब रद्दी काम ये पास नहीं फेल हो गया भगवान नाम नहीं रहा है। अब 10 बज गया भाई 10 बज गया अब क्या करें बेटे पास नहीं हुआ श्री राम जी ने लिखा पुस्तक लिखा नहीं है पोते बता सकते कारण यही होगा मीटिंग पास पास प्रश्न करो भगवान का नाम लेना फेल हो गया ईश्वर दीजिएगा ये मेरे को बात मिली है नारायण नारायण नारायण नारायण।